wakina mama wa Kiislamu, nyinyi ni walezi, nyinyi ni wasimamizi wa watoto, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa bishara nyingi sana sana wakina mama wa Kiislamu. Wanawake wamepata daraja. Leo Mtume aliwaambia hata Allah tabaraka wa taala akimruzuku mtu watoto wa kike watatu, inakuwa sababu ya wale watoto kumkinga yule baba yao na familia kwa ujumla, yani baba wazazi wake na moto wa jahannam. Mtume kahusisha watoto wa kike tu, ukakaa nao wakakuwa, kawalea vizuri, wakapata nyumba zao katika dini, inakuwa sababu ya wao kukinga na moto wa jahannam. Kwa hiyo unakuta mwanamke ana nafasi kubwa sana katika Uislamu. Sema wengi ile kutojitambua ndio mmekuwa wakijirudisha au mkijirudisha rudisha nyuma, na mnajiweka mbali na mafundisho ya Uislamu, na mkayaona yale ambayo mambo ya laghau yana nafasi kubwa zaidi kuliko mambo ya Kiislamu. Basi hiyo imekuwa wanawake wengi wanakuwa katika mughaffal, katika kughafilika. Ndio unaweza kukuta mwanamke wa Kiislamu analazimisha jambo ambalo ndani yake kuna maasi, kwamba hii ndoa ya binti yetu bana lazima tuizishe bendi ya mziki. Pengine hata mume wake anamwambia bana, hapana, hii jambo la haramu, hapana, mimi nitaligharamia. Na wakina mama watachangia huyo munkar mpaka kweli itafika. Sasa kwa nini wewe uwe sababu ya kuleta munkar? Wewe fikiria, mfano chukulia suala la ndoa, mwanamke wa Kiislamu, hii ni ibada. Sasa kwa nini ndani yake ibada ichanganywe na mambo ya haramu? Watu wafike pale wafanye waifanyayo, matokeo yake mnapata madhambi badala kupata thawabu. Kwa maana hiyo, lazima wakina mama wa Kiislamu msimame kisawasawa katika kuipenda dini yenu, kuangalia kwamba je, hili jambo ninalotaka kuliendea lina kheri au lina shari. Kama lina shari unaachana nalo, na kama lina kheri ndio unatakiwa uliendee, kwa sababu ndani yake kuna kheri kubwa na baraka kubwa. Kwa hiyo mtu kutumia kumaliza muda wake katika yale mambo ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, huo ndio Uislamu na hiyo ndio iman. Allah tabaraka wa taala anawapenda waja wenye kumtii yeye Allah tabaraka wa taala, katika ikiwepo hiyo qiraatul Qur'an al-Karim, al-adhkar sabahan wa masaa. Mwanamke wa Kiislamu lazima asome adhkar asubuhi na jioni, awasomee wale watoto adhkar. Mtoto wa kiume, uidhuka bikalimati llahi tama min kulli shaytanin wahama wa min kulli aini lama. Mtoto wa kike, uidhuki bikalimati llahi tama min kulli shaytanin wahama wa min kulli aini lama. Mwanamke wa Kiislamu anakuwa anaelewa kwamba itakapokaribia magharibi, jua linapozama, watoto wote wanatakiwa waingie ndani na madirisha yafungwe na isome adhkari. Hayo ni mafundisho ya Uislamu, mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndani yake ina kheri kubwa. Sasa haya uwezo ukayajua mtu mpaka lazima kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Kwa hiyo nyumba ya Muislamu inakuwa ina kheri na baraka pale watu wanapofuata maamrisho ya Allah, maamrisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufungamana na Qur'ani al-Karim, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Mtume anasema isomeni sana Qur'ani, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ataileta hiyo Qur'ani siku ya kiyama, ndio kuwa ni shafi'an li ashabi, kuwaombea wale ambao waliokuwa wakiisoma Qur'ani. Qur'ani itamuombea msomaji kama vile siyamu itamuombea yule ambaye aliyokuwa akifunga. Kwa hiyo lazim taalluq bil Qur'an. Hakuna ilmu nafi, hakuna maisha yaliyo bora kama wewe utakuwa mbali na kitabu cha Allah. Hakuna maisha mazuri kama vile wewe utakuwa mbali na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maisha ya Kiislamu ndio maisha yenye kheri na baraka. Leo watu wanalalamika kukosa, yani kukosa mambo mengi, kwamba nyumba zetu hazipo vizuri, nyumba zetu hazitulii, riziki ngumu. Yawezekana kuna athari hapa ya madhambi mbalimbali ambayo Allah tabaraka wa taala anampa mtu ikhtibari, mtihani, kutokana na yeye kuyakurubia yale madhambi. Vipi nyumba itatulia wakati nyumba masaa 24 yapigwa mziki? Mtume anasema nyumba inayosoma surat al-Baqara haingii shaitani. Sasa Qur'ani haisomi katika majumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatembelea masahaba zake, alikuwa akipita katika mitaa ya Madina, anasikia Qur'ani inasomwa usiku katika majumba yake. Lakini tofauti leo hii, ukapita nyumba huwezi kutofautisha kati ya nyumba ya Muislam na nyumba ya asiyekuwa Muislam. Miziki inakesha. Wallahi hakuna khairi wala hakuna baraka katika nyumba kama hizo. Mashayatini ndio itakuwa sehemu zao, kwa sababu mashayatini wanapenda laghau. Lakini nyumba ambayo inayosoma Qur'an al-Karim, basi nyumba hiyo ina nur, nyumba hiyo ina baraka, nyumba hiyo ina khairi kubwa. Na wasimamizi wakubwa katika majumba hayo ni wakina mama wa Kiislamu. Wakina mama wa Kiislamu kama tulivyosema, wakisimama kisawasawa, basi wallahi zile nyumba zinatengemaa, nyumba zinakuwa katika khairi kubwa, katika baraka kubwa. Kwa sababu tunachohitajika sisi ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, iridhau nnas ghayatan la tudrak. Ukitaka kuwaridhisha watu katika mambo yao ni jambo ambalo haliwezi kufikia katika ncha. Wewe unachotakiwa kuangalia ni zile radhi za Allah tabaraka wa taala, kwamba je, huyu mume analoniamrisha hili linamridhia Allah? Basi unatakiwa uliende. Halimridhii Allah, lina maasi, la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati Allah au fi ma'siyati al-khaliq. Hairuhusiwi kumtii kiumbe katika kumaasi Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo tuishi katika uangalizi huo. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Imam Shafi anasema dunia ni kama lisaa moja tu, basi jaalia ta'a katika lisaa hilo. Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa tufurahie mausimu haya, kheri hizi, misimu hii kama ya Ramadhan Allah anatuletea ili sisi tupate kurejea kwake. Anatuletea Allah ili sisi tupate kumtubia yeye. Anatuletea Allah tabaraka wa taala ili sisi tupate kumhofu yeye, kwa sababu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Imam Raghib al-Asfahani rahimahullah anasema maqasidud dunya thalatha, makusudio ya dunia ni mambo matatu. Kwanza kabisa ni ibadatullah, kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa wapate kuniabudu. Jambo la pili ni imaratul ardh, kuimarisha hii ardhi. Mtu kufanya kilimo ni kheri, thawabu. Kutarazaki mbalimbali, riziki za halali ni kheri na ni thawabu. Kutafuta sijui madini ni kheri na ni thawabu, hakuna tatizo. Imaratul ardh, madamu haujamdhulumu mtu ardhi yake, madamu wewe unalima katika sehemu ambayo ni ya kwako au uliyopewa, uliyoazimwa, basi upo katika ibada. Imaratul ardh, au unafanya biashara ya halali ya haumdhulumu mtu, ni imaratul ardh. Hilo pia ni katika kusudio la ulimwengu huu kuumbwa. Lakini jambo la tatu ni ile khilafatu fil ardhi. Allah anasema inni ja'ilun fil ardhi khalifa, hakika sisi tumekufanyeni nyinyi wanadamu ndiyo kuwa wasimamizi katika dunia hii, katika kuwapangia watu mambo yao mbalimbali. Kwa hiyo haya ndiyo maqasidu dunia. Kwa hiyo tusijisahau, lazim muislamu ajiulize mwanamke kwamba ila kam tahtamili adhunub, kwamba mimi mpaka lini nitaendelea kumuasi Allah tabaraka wa taala, mpaka lini nitaendelea kusema uongo, mpaka lini nitaendelea kuwa mvivu katika kuswali swala tano, mpaka lini nitaendelea kutoonyesha taa kwa mume wangu ambaye ndiyo amenioa na sababu yeye baada ya Allah ndiyo sababu ya kuwepo hapa, mpaka lini nitaendelea kuwadharau na kutowafanyia ihsani wazazi. Yani lazim ifikie wakati mtu anajiuliza hivyo, kwamba mpaka lini mimi nitaendelea kuyabeba madhambi. Wa ila kam ta'si maulak, mpaka lini utaendelea kumuasi mola wako. Kwa hiyo lazim muislamu afanye taa ya Allah tabaraka wa taala, afanye ibada ya Allah tabaraka wa taala kwa ukamilifu wake. Amkumbuke Allah, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun, likumbukeni nami nipate kuwakumbuka. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, Mtume anasema mwenye kupenda kukutana na Allah basi Allah naye anapenda kukutana naye. Kwa sababu leo hii kutokana na watu wamekuwa na mazonge zonge mengi, nakuta mtu anaishi katika maisha mazito, katika madeni, katika riba. Wanawake wanaingia katika hasa wanawake wengine wa Kiislamu wanaingia katika miamala ile mibovu mibovu ya kufanya kuchukua mikopo mbalimbali ya riba, ambayo hili ni haramu, haifai, kiasi kwamba mpaka mtu unaona kwamba kama mimi ninaondoka leo hii nitamjibu nini Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo vitu kama hivyo, bora mtu uwe una kitu kidogo cha halali kuliko kuwa na kitu kingi cha sana cha haramu, kwa sababu wewe Allah tabaraka wa taala atakuuliza yawm al-qiyama, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Mmoja wapo Mtume anasema hazitanyanyuka zile nyayo siku za kiyama mpaka atakapoulizwa mwanadamu juu ya mali yake aliichuma vipi na aliitumia vipi. Kwa kama umeichuma katika miamala ya riba, kamari, rushwa, kwa hiyo tayari inakuwa ni mali ya haramu. Kwa hiyo lazima tuishi katika maisha ya dunia hii kwa kufuata yale mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka dhamana. Kuna mambo ambayo Mtume anasema mwanadamu akiyafanya basi yeye anampa dhamana mbele ya Allah tabaraka wa taala kupata uombezi wake kuipata pepo, kama ilivyothibiti katika hadithi aliyosahihisha Sheikh Al-Albani, anasema idhmanu li sittan min anfusikum adhiman lakum aljanna. Mtume anasema nidhaminieni mambo sita katika nafsi zenu nami nikudhaminieni pepo. Kwa hiyo akataja jambo la kwanza Mtume kwamba usduqu idha hadathtum, semeni kweli mnapozungumza. Kwa hiyo Muislamu lazima ajilazimishe kuwa mkweli, na hiyo ndiyo sifa ambayo aliyokuwa nayo Mtume wetu Muhammad kabla bi'athatihi, kabla ya Mtume kupewa utume. Al-Arab qad yasifunahu bisadiq al-amin wa kanu yursiluna ilayhi amanatihim, Waarabu walikuwa wakimsifia Mtume kuwa yeye ni mkweli wa kuaminiwa na walikuwa wakipeleka kwake amana zao. Kwa hiyo sifa ya ukweli ni sifa adhimu. Sifa hii inawaathiri hata wale wasiokuwa Waislamu. Wewe tazama katika jamii, mtu anapokuwa mkweli, iwe katika kazi yake, iwe katika biashara yake, basi wallahi mtu huyu anapata heshima kubwa sana katika jamii. Lakini sikwambii yule mtu ambaye kinyume chake anakuwa ni kadhabu, muongo, akizungumza anasema uongo mpaka watu wanamtahadharisha. Fulani akikwambia maneno 100 basi achukue mawili tu, yale 98 yote mwachie, kwa sababu tayari yeye anakuwa ana sifa mbaya. Alaikum bisidiq, jilazimisheni, Mtume anasema kuwa wa kweli. Kwa hiyo jambo la kwanza Mtume anasema usduqu idha haddathtum. Jambo la pili wa aufu idha waadtum, tekelezeni ahadi mnapoahidi. Ahadi ni jambo ambalo kubwa, tena ni jambo, ahadi ni katika Uislamu. Leo kutokana na watu kutoelewa kwamba na kutoisoma dini yao, wanaona kama vile ahadi ni za watu wa magharibi, kule nchi za Ulaya na Marekani, ndio mtu anakuambia bana inabidi tuwe na ahadi za kizungu, saa 3 saa 3, yani zinaitwa ahadi za kizungu. Mtu anashindwa kuelewa, au mtu anapomwalika Muislamu katika shughuli yake, watu wanakaa kwenye kikao kwamba jamani, ile ndoa yetu ya kijana wetu iwe ni saa 4, lakini sasa inabidi tuwaambie watu turejeshe muda kidogo, kwamba hii ndoa iwe saa 3, kwa sababu tukiwaambia saa 4 watakuja saa 5, tukiwaambia saa 5 watakuja saa 6. Maona, yani ina maana kwamba yale mazoea, yani katika jamii unakuta yani ile utekelezaji wa ahadi umekuwa ni jambo ambalo ni tatizo. Ndio maana Mtume akadhamini kwamba yule atakayetekeleza ahadi basi huyo atapata dhamana ya pepo. Lakini Mtume SAW akasema jambo la tatu, waaddu idha itmimtum, narejesheni amana pale mnapoaminiwa. Amana ambayo ni jambo kubwa hili. Mtume anasema la imana liman la amana tala, hana imani mtu asiyekuwa mwaminifu. Yani ina maana kwamba leo hii watu hawatekelezi amana. Mtu akikupa kitu chake basi ujue hicho kimekwisha potea, au mtu akija kuwazima kitu basi hakirudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jambo la nne, wahfadhu furujakum, hifadhini tupu zenu, yani kutoingia katika jarima tu zina, uchafu wa zina. Jambo la tano Mtume akasema ghudhu abusarakum, fumbeni macho yenu kutoangalia mambo ya haramu. Watu wengi wanatumia macho yao kuangalia mambo ya haramu, ikiwepo muziki, ikiwepo mambo ambayo yasiyofaa. Lakini jambo la sita Mtume akasema kufu aidiakum anil maasi, izuieni mikono yenu katika maasi ya mbalimbali, ikiwa kuchukua kitu bila idhini, kupiga mtu kwa dhulma. Kwa hiyo haya mambo sita Mtume anasema mwenye kuyasimamia vizuri basi mimi nitamdhamini pepo. Kwa hiyo unakuta mafundisho ya Uislamu yote haya ukiangalia yanahusiana na maisha ya wanadamu wote. Mfano tunapozungumzia asidqu, ukweli, unayemwambia ukweli ni nani? Ni mwanadamu. Na ndio maana watu wanakuheshimu kutokana na ukweli wako. Jambo la pili ni ahadi. Je, hiyo ahadi wewe unayomfanyia ni nani? Mwanadamu. Kuhifadhi amana, amana anayehifadhia ni nani? Mwanadamu. Kufumba macho kutoangalia mambo ya haramu, huangalii vitu vya watu, ni nani? Kwa ajili ya wanadamu. Hivyo hivyo kuzuia mikono yako, wahalu majaba na mengineyo yasiyokuwa hayo. Kwa maana hiyo, mama zangu wa Kiislamu, dada zangu wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, lazima kujitambua ni jambo kubwa sana katika maisha, kuelewa nafasi yenu katika Uislamu. Uislamu umemtukuza mwanamke wa Kiislamu, Uislamu umempa heshima mwanamke wa Kiislamu, Uislamu umemtaka mwanamke wa Kiislamu ajihifadhi dhalika adna an yu'rafna, kufanya hivyo ndo watafanya wao watambulike kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu, wataheshimiwa, hawatabughudhiwa kwa sababu wapo katika mavazi ya Kiislamu. Kwa hiyo leo ukakuta mtu anakwambia labda Uislamu unamdogesha mwanamke, basi huyo haijui dini, bali Uislamu umempa hadhi mwanamke wa Kiislamu, umempa heshima mwanamke wa Kiislamu. Ndiyo tulivyotangulia tulisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni faida vile vile kwa wale wakina mama waliokuja sasa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad min hadithi Abdurrahman bin Auf, Mtume ametoa bishara ya mambo manne mwanamke akiyafanya, basi milango yote ya pepo itafunguliwa. Kisha anaambiwa chagua mlango utakao uingie, kwamba mwanamke akiswali sala zake tano, idha sallat almar'atu khamsaha, mwanamke akiswali sala tano, wa samat shahraha, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa ata'at ba'laha, akamtii mume wake, wa hafadhat farjaha, akajihifadhi, basi ataambiwa udkhulil janna min ayi abwabil jannati shi'ti, ataambiwa ingia katika pepo uitakayo katika milango hii yote minane iliyofunguliwa. Kwa hiyo hii ni bishara kubwa ya wale wanawake wa Kiislamu kujitahidi kulazimiana na mambo haya, hata kama nafsi haitaki, lazimiana nayo, kwa sababu ndani yake kuna khairi na kuna baraka na kuna pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inshallah naomba tuishie hapo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.